สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโอ๊คได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณโอ๊ คครับสวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณโอ๊คตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนฮะ ตอนนี้อยู่หน้าโรงแรมครับ เดี๋ยวนะโรงแรมที่ ที่เดิมครับพี่ ที่เคยมาเล่าที่โคราชใช่ไหม ใช่ครับ เออโรงแรมที่บอกว่าอยู่ในชั้นที่เกือบจะร้าง ใช่ครับพี ่อยู่ใกล้กับบันไดหนีไฟ ใช่ครับ แล้วตอนนี้ยังอยู่ห้องเดิมป่ะ ก็อยู่ห้องเดิมครับพี่มันชินไปแล้วล่ะ เฮ้ยไม่คิดจะเปลี่ยนห้องเลยหรอ ก็อยู่ได้นะครับพี ่ แต่ว่าเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเกิดจะทำให้อยู่ไม่ได้แล้วล่ะพี ่นั่นไงมันต้องมีเหตุถึงมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะฮะเรื่องนี้เนี่ย ต้องบอกพี่แจ๊คก่อนเลยว่าตอนแรกผมจะมาเล่าเรื่องที่กลับไปที่บ้านแต่พอดีว่าพอกลับมาทำงานเกิดเรื่องนี ้ครับ ผมก็ทำใจไว้ก่อนแล้วก็งานยุ่งๆก็เลยไม่ได้ติดต่อมาครับพี ่ครับเออแต่วันนี้พอมีโอกาสก็เลยมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับตอนนี้ก็ต้องเดินออกมาตรงข้ามโรงแรมหน่อยครับพี ่นั่นไง ไม่ไหว ไม่ไหวเลยเหรอ สั่นไปหมดเลย เดี๋ยวถ้าไม่ไหวแล้วโทษนะคุณโอ๊คจะไปพักอยู่ในนี้ทำไมโรงแรมมันมีเป็นร้อยเป็นพันน่ะ คืออย่างที่คุยกับพี่ปัดไว้ครับพี่ว่าทางบริษัทเนี่ยเขาดีลกันไว้ว่าให้พักโรงแรมนี้แล้วพอดีว่าผมเนี่ยเป็นรถใหญ ่ครับ ก็เลยเข้าเมืองไม่ได้ติดเวลาครับ อ๋อติดเวลาเข้าเมืองไม่ได้คือถ้าจะไปพักที่อื่นโทษนะฮะคือเราต้องควักกระเป๋าจ่ายเอง ใช่ครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหม ใช่ครับพี ่โอ้ยเอออ่ะมันก็เป็นเข้าใจละว่าทำไมถึงต้องพักเพราะสถานการณ์มันบังคับทีนี้มาว่ากันถึงเหตุที่คุณโอ๊คจะต้องมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยเกิดอะไรขึ้น ก็คือเดี๋ยวต้องเล่าย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะที่ผ่านมานี้ก็คือช่วงวันที่13ฮะช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยพอดีว่าผู้ช่วยปัจจุบันเนี่ยที่แกชื่อพี่พอเนี่ยฮะพอดีว่าพ่อแกเสียครับแกก็เลยกระทันหันเช้าวันที่14เนี่ยฮะแกก็เลยต้องตีรถนั่งรถทัวร์กลับไปที่บ้านแกแล้วทีนี้เนี่ยทางบริษัทเขาก็ได้สอหาผู้ช่วยชั่วคราวมาให้มาเป็นคนขับรถให้มาช่วยขายของอะไรเงี้ยฮะก็ผู้ช่วยคนนี้ก็มาถึงประมาณวันที่14ช่วงประมาณบ่ายโมงวันนั้นก็ไม่ได้ไปขายของหรือว่าไม่ได้ไปส่งของลูกค้าเลย คร ับก็เลยรอเขามาพอแกมาเนี่ยก็ด้วยความไม่เคยรู้จักกันฮะก็ถามความรู้จักว่าเป็นยังไงครับเดินทางอะไรเงี้ยถามชื่อถามอะไร คร ับพอแกเข้ามาถึงห้องเนี่ยแกก็เลยพูดกับผมก่อนเลยผมเนี่ยนั่งอยู่ที่เตียงแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าผมมีความรู้สึกนะว่าที่เนี่ยมีเขาพูดกับผมอย่างนี ้ ผมก็ทำหน้างงใส่เขาตอนแรก ซึ่งถ้าผมนะถ้าเป็นผมนะผมเข้าไปสัมผัสกับโรงแรมลักษณะตามที่คุณโอ๊คเล่ามาให้ผมฟังแล้วผมจินตนาการตามนะผมก็จะพูดเหมือนกันว่าที่เนี่ยมีเพราะมันดูยังไงมันก็มีอ่ะถูกป่ะ ครับ เออ แล้วทีนี้เนี่ยแกก็เลยคุยกับผมว่าโอ้ยเนี่ยโอกาสดีนะไม่ได้มาโคราชเนี่ยนานแล้วแกเนี่ยอยากไปไหว้ยะโม ครับ อย่างเงี้ยฮะก็เลยคุยกันว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอยากไหว้เนี่ยเดี๋ยวผมหาเวลาแล้วก็จะพาไปนี่แกก็เลยบอกว่าอุ้ยจะหวยออกแล้ววันที่16เนี่ยจะหวยออกแล้ว ครับ ซึ่งเบอร์ห้องผมเนี่ยมันคือ223ครับพี่แจ๊ค 223อืม ใช่ครับ ฮะ ผมพักอยู่ห้องนี้แกก็เลยบอกอุ้ยเอาเลขนี้แหละไปซื้อ ครับ แล้วพอช่วงตกประมาณ2ทุ่มเนี่ยแกก็จะนอนฮะแกก็จะนอนแกก็เลยเหมือนมาถามผมว่าเอานอนไปทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าผ พอดีว่าเตียงที่ทางโรงแรมเขาจัดหัวมันไปทางทิศตะวันตก ครับ ผมก็เลยต้องจับหมอนกันนอนกันเองเพื่อมาทางอีกทางนึงฮะแกก็เลยตลอดถามว่าทำไมนอนอย่างนี้บอกว่าโอ้ทิศตะวันตกมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยก่อนจะนอนแกก็ยกมือไหว ้ ยกมือท่วมหัวเลยแล้วก็พูดว่าโอ้ไหนๆก็ได้มาโคราชแล้วได้มานอนห้องนี้แล้วอะไรเงี้ยโรงแรมนี้แล้วขอถูกหวย ครับ เต็มๆสักงวดหนึ่งแกพูดอย่างเงี้ยแกก็ยกมือท่วมหัวแล้วก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ที่นี ่ ถ้าทำให้เขาถูกหวยเนี่ยอยากได้อะไรเนี่ยมาเข้าฝันหรือว่ามาบอกได้เลยแกพูดอย่างเงี้ยซึ่งผมตอนแรกก็ตกใจกับคำพูดแต่ก็ไม่อยากคิดอะไรครับแจ๊คพอเราอยู่ก็วันรุ่งขึ้นก็ออกไปขายของปกติครับ ครับ แล้วก็กลับมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองได้ครับก็เลยพาแกเข้าไปในเมืองไปไหว้ย่าโมอะไรเสร็จจังหวะแกกำลังจะกลับขึ้นรถนะฮะอยู่ดีก็มียายแก่ๆเดินถือลอตเตอรี่มา คร ับ ก็คือมีแผงฮะอยู่ข้างตัวแกมากเลยแล้วก็เหมือนว่าเหลือใบเดียว คร ับ ก็เอามาให้พี่คนผู้ช่วยคนเนี้ยฮะแกก็เลยบอกว่าหนูช่วยซื้อหน่อยใบสุดท้ายแล้วแกก็ดูเลขนั่นก็คือ7912223ครับพี่แจ ๊คเฮ้ยตรงกับเลขห้องเราเลยเหรอ3ตัว ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ตรงกับเลข3ตัวห้องผมอย่างเดียวพี ่ วันที่16ฮ ะ มันออกเป็นรางวัลที่2หรือเท่าไหร่นี่แหละพี ่ ก็คือเขาได้เงินเลยวันนั้น 7913ออกจริงๆเหรอ ออกจริงๆครับพี ่16ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ใช่16พฤศจิกายนครับออกจริงๆก็คือ โอ้แกก็เฮลั่นโรงแรมเลยวันนั้นผมก็โอ้ยิ้มดีใจกันตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร ครับ พอแกนอนไปเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นแกก็รู้สึกเหมือนคนนอนไม่พอ ครับ เหมือนคนนอนไม่พอเหมือนแบบแกก็เลยพูดให้ผมฟังว่าโอ้ยนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเลยไม่รู้ว่าตื่นเต้นที่ถูกหวยหรือว่าไม่สบายแกบอกไงครับ ทีนี้ก็ขับรถไปประมาณอีกวันรุ่งขึ้นนะ ครับ อีกวันหนึ่งก็กลับมานอนก่อนแล้วก็แกก็บอกว่าแกนอนแกก็ฝันว่ามีคนแก่ผู้หญิงนะครับอายุโหเกือบร้อยเลยแกบอกว่าแก่มาก ครับ บอกว่าหิวข้าวมาขอข้าวกินหิวมากเลยอยู่แถวนี้แหละมาขออะไรกินหน่อยหาอะไรมาให้กินหน่อยซึ่งแกคิดว่ามันเป็นฝันเฉยครับพี ่ครับ แล้วทีเนี้ยเนี่ยวันรุ่งขึ้นปุ๊บนี่คือวันที่สี่เลยนะวันที่สี่ปุ๊บแกก็ตื่นขึ้นมาแกก็ไล่หัวไฟว่าฝันเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันที่แกก็ไปหาร้านไง ค ือไปหาร้านขึ้นเงินรางวัลครับพี ่ใครจะให้ขึ้นรางวัลที่สองมันเยอะนะ200,000เลยนะ มันเยอะมันเยอะผมก็คิดอย่างนั้น ครับ คือผมมองเป็นเรื่องตลกคือถ้าเราถูกสองตัวสามตัว2,000-4,000เนี่ย ใช่ เขายังพอให้ ถูก แต่อยู่ดีพอไปร้านหนึ่งเป็นร้านขายส่งเลยนะเขาเขียนไว้ว่ารับแรกรางวัลพอแกเอาตัวนี้ไปยืนแล้วไปคุยอยู่ประมาณ5นาทีร้านเนี้ยจะโอนตังค์ให้แกก็คือหัก อะไรของแกเปอร์เซ็นต์นะเง ี้ ยแล้วก็จะโอนเงินให้แกก็แค่เอาลอตเตอรี่เนี้ยให้เขาไว ้ โอ้แกก็ดีใจมากเลยมีเงินเข้าบัญชีเกือบ200,000เลยทีนี้ก็กลับมารู้สึกว่าคืนนี้จะหนักหน่อยก็คือผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ก็คือผมกำลังนอนประมาณสัก4 ทุ่มแล้ว คร ับ ก็ปิดไฟกำลังจะนอนอยู่ดีแกบอกว่าอยู่ดีก็รู้สึกเหมือนมีคนมาก ระ ตุกขา ครับ กระตุกขาสองข้างแล้วแกก็ลุกพรวดออกจากเตียงซ ึ่ งผมยังไม่หลับแกก็ลุกฟึบขึ้นมาแล้วผมก็ตกใจก็ลุกไปถามพี่เป็นไร ครับ แกบอกไม่รู้เหมือนกันรู้สึก ขากระตุกกระตุกผมก็เลยบอกไม่มีแล้วบ้างพี่อาจจะแบบว่าเส้นยงเส้นยึดอะไรก็ได ้ มองในแง่ดีไว้ก่อนก็คืนนั้นประมาณสักตีสองได้ผมก็ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอเดินกลับออกจากห้องน้ำมาผมก็เลยมองเพราะว่าไฟห้องน้ำเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วก็มองไปที่แกเพราะแสงมันพาไปที่แกด้วยก็มองสักพักหนึ่งเห็นปากแกขมุบขมิบพูดอะไรสักอย่างซึ่งผมก็เลยเดินลอดเตียงไปตรงกลางฮะระหว่างเตียงคู่ก็ได้ยินเหมือนกับว่าหิวหิวมากหิวหิวจังเลยแกก็พูดประมาณนี้ผมก็คงคิดในใจว่าสงสัยฝันทีนี้เนี่ยก็ผมก็นอนตื่นเช้ามาทีนี้วันเนี้ยเป็นวันที่พี่พอกลับมาแกเนี่ยก็เลยต้องกลับไปประจำที่ของแกก็คืออีกจังหวัดนึงก็ประมาณช่วง8โมงฮะดีว่าหัวหน้าแกก็มารับแล้วก็ไปส่งที่ขนส่งให้นั่งรถทัวร์นะฮะข้ามไปพอแกกลับไปได้ก็พอตอนไปถึงนะฮะแกก็โทรมาบอกว่าผมถึงแล้วนะเพราะว่าบอกแกไว้ว่าถ้าถึงอะไรเงี้ยโทรมาบอกกันบ้างนะจะได้รู้ว่าเดินทางปลอดภัยถึงแล้วอะไรเงี ้ ยแกโทรมาบอกทีนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะพี่เซลทางฝั่งนู้นนะโทรมาถามผ ม ว่าบอกโอ๊คผู้ช่วยอ่ะจะทำอะไรมาว่าเอาเป็นไรพี ่ แต่บอกไม่รู้เหมือนกันนะตั้งแต่กลับมาก็นอนลุกเดินซื้ออะไรกินแล้วก็นอนทำอย่างเงี้ยพี่วนกัน4รอบภายใน4ชั่วโมงฮะเป็นอยู่อย่างเงี้ยฮะเหมือนนอนลุกเดินไปซื้อของกินกินเสร็จก็นอน ซึ่งมันผิดปกติ ใช่มันผิดปกติมากคนเราภายใน4ชั่วโมงถ้าจะซื้ออะไรมากินเต็มที่แล้วก็นอนกินเต็มที่แล้วก็นอนมันไม่ไหวหรอกครับผมก็เลยบอกว่าเอ้าพี่ไม่รู้ว่าเขาถูกหวยนะ คร ับ เขาบอกถูกหวยมากเหรออ ๋อเขาก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยเหอเงินอยากใช้เงินแต่ก็พูดอย่างนี้พอประมาณสักตีสองครึ่งได ้ ครับโทรมาผมอีกแกบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เลยเนี่ยพี่นอนไม่ได้เลยก็คือจนตีสองเนี่ยแกก็ยังทำวนอยู่อย่างนั้นนะ โอ้ยหมายถึงว่านอนแล้วก็ลุกไปซื้อของกินแล้วกลับมานอนแล้วก็ลุกไปซื้อของกินแล้วกลับมานอนอยู่อย่างนี้เนี่ยนะ ใช่ครับ เฮ้ย ซึ่งเวลาเนี่ยมันเริ่มถี่ขึ้นปกติหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณหนึ่งรอบ ครับ แต่พอเริ่มเข้าดึกๆขึ้นดึกๆขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดินออกไปซื้อกินเสร็จเดินออกไปซื้อนอนบ้างแล้วก็เดินออกไปซื้อกินอีกเป็นอย่างเงี้ยพี่ยันประมาณตีสามเพราะว่าผมก็นั่งคุยแล้วก็แบบพี่มันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เนี่ยก็เลยรอจนเช้าแล้วก็เลยพอเช้าปุ๊บก็เห็นสภาพเขาถ่ายรูปมาก็คือเห็นสภาพแกว่าโสมมากกินจนแบบปากเละเทะไปหมดแล้วก็ขอบตาเริ่มค้ำๆดำๆเหมือนคนไม่ได้นอนทีนี้นี่ก็เลยวันนั้นก็เขาออกไปขายของปกตินะจนกระทั่งกลับมาพอตกกลางคืนปุ๊บอยู่ดีก็เริ่มทำเหมือนเดิมแล้วแต่คืนนี้หนักคืนนี้มีพอถึงประมาณ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มเขาบอกว่านอนแล้วนอนยาวไปเลยก็คือนอนนิ่งเหมือนคนไม่หายใจพี่นอนนิ่งท้องก็แบบปกติคนที่นอนแล้วหายใจเนี่ยมันก็จะประมาณแบบท้องยุบขึ้นยุบลงแต่นี่เหมือนอาการเขาแผ่วมากหายใจแผ่วมากแล้วก็อยู่ดีประมาณตีหนึ่งแกก็สะดุ้งขึ้นมาร้องโวยวายบอกว่าผมขอโทษผมลืมผมขอโทษผมลืมอยู่งั้นนะแล้วก็วิ่งไปหลบอยู่ที่ไอ้ซอกระหว่างเตียงคู ่ ซึ่งทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาไล่ผมฟังแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เลยมาคุยกันว่านี่มันแปลกแล้วนะมันไม่ใช่แล้วล่ะพอเหมือนว่าพอแกได้สติตอนเช้าเนี่ยแกก็เลยจับเข่าคุยกับ ผู้ช่วยคนนี้เลยว่าไปทำอะไรมา คร ับ แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่คืนแรกเนี้ยที่กลับมาจนถึงอ่ะเขาบอกว่ามีคน อ ่ะมาเรียกเขา อุ้ยโอ้ระวังนะเออมันไม่ได้อยู่ติดถนนมากใช่ไหมคุณโอ๊กเป็นห่วง ไม่พอดีรถมันเข้า โอเคโอเคโอเคอืม แต่เขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่คืนแรกนี่มีคนมาเรียกแกออกไปซื้ออะไรกินหน่อยถูกหวยไหมหรออย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาก็มาส่งแกนอนแล้วก็เรียกคำเนี้ยซึ่งที่แกเห็นนะครับก็คือยายแก่ๆ คร ับ เหมือนในฝันเลยแกบอกว่าเหมือนในฝันมากแล้วทีเนี้ยเนี่ยจำไอ้รอบสุดท้ายที่แบบว่าที่เขาตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งแล้วก็ตะโกนว่าผมขอโทษผมลืมได้ไหม ครับ ก็คือแกบอกว่าแกเห็นยายแก่ๆคนเนี้ยครับเข้ามาในฝันแล้วก็บอกแกว่ามึงขอให้ขอว่ามึงอยากถูกหวยกูก็ให้แต่พอกูมาขออะไรบ้างขอโทษนะครับพูดคำหยาบแต่พอกูมาขออะไรบ้างมึงกลับไม่ให้กูพูดอย่างเงี้ยครับก็คือตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มอยู่ไม่สุขเลยแล้วก็พยายามคิดว่าเอ๊ะเขาขอที่นี่นะ คร ับ แล้วเรื่องมันตามไปถึงนู่นเลยอ่ะแล้วผมเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วแล้วสถานที่ก็ไม่ดีอยู่แล้วด้วยเนี่ยครับพี่พอคืนหนึ่งอันนี้หนักเลยฮะ คร ับ ก็คือแกบอกว่าให้แกบอกว่าเข้าฝันอีกแล้วอยู่ดีก็มาเข้าฝันทุกวันเลยฮะประมาณ3วันติดว่าให้เนี่ยกลับมาทำนู่นทำนี่ให้นะเอาของมาไหว้เอาของมาอะไรซึ่งตอนนั้นอ่ะแกก็อยู่ที่จังหวัดของแกใช่ไหมครับ แต่เขาอ่ะมาบอกในฝันว่าถ้ามึงไม่ทำชีวิตมึงอ่ะแลกกับเงิน 200,000 เขาบอกอย่างนี ้ เขาพูดอย่างนี้ในฝัน ครับครับ แล้วภาพก็ค่อยๆเปลี่ยนจากที่เป็นยายแก่ๆธรรมดานะฮะค่อยๆหน้าเละ คร ับ แขนขาคอนี่หักปิดเบี้ยวไปหมด คร ับจนกระทั่งแกสะดุ้งตื่นตอนตีสามนี่แกอยู่ไม่ไหวฮะแล้วแกก็พอรอจนตีสี่แกเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปที่ขนส่งเพื่อนั่งรถกลับมานี่ฮะพี่ เพื่อกลับมาที่โรงแรมนี ้ใช่เพื่อกลับมาที่โคราชคือเหมือนแกรู้แล้วว่าแกทำแบบเนี้ยเขาไม่พอใจแล้วเขายื่นคำขาดแล้วแกเลยต้องรีบตีรถกลับมาทีนี้พอกลับมาปุ๊บแกบอกว่าตอนที่แกมาถึงเนี่ยพอดีผมกับผู้ช่วยเนี่ยออกไปส่งของแกก็เลยเข้ามาคุยกับทางเคาน์เตอร์ว่าจะขอกุญแจขึ้นไปที่ห้องนี้หน่อยแกบอกว่าระหว่างนั้นแกก็ยังไม่ได้คิดอะไรคิดกล่าวว่าจะเอากระเป๋าเนี่ยขึ้นไปเก ็บ แล้วก็ค่อยลงมาซื้อของซื้ออะไรมาไหว้มาอะไรเงี้ยฮะเพื่อเป็นการไหว้ขอเข้ามาหรือว่าเป็นการทำให้เขาอะ คร ับ ระหว่างที่แกขึ้นไปเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นเวลาประมาณแค่9โมงครึ่งเองนะพี ่ พอแกขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่แกเห็นคือปกติเช้า คร ับ เจ็ดแปดโมงเนี่ยเซลล์ออกหมดแล้วก็คือจะไม่มีใครอยู่ในชั้นนั้นแล้วพี ่ พอแกขึ้นไปนะแกเห็นคุณยายคนนั้นเลยฮะในฝันมายืนรอแกอยู่หน้าห้องหน้าห้องผมนะแล้วกุญแจเนี่ยมันอยู่ที่เขาอย ู่ ที่พี่ผู้ช่วยชั่วคราวเนี่ย ฮะ แต่อยู่ดียายคนนั้นนะแค่แกชี้ไปที่ประตูก็เปิดแล้วพี่แค่นั้นแหละแกก็วิ่งลงมาแล้วก ็ อันนี้ไปเลยก็คือวิ่งเข้าไปในซอยวิ่งออกจากโรงแรมแล้ววิ่งเข้าไปในซอยเลยระหว่างนั้นเป็นช่วงที่เหมือนพระท่านจะไปไหนนี่แหละนี่ก็วิ่งเข้าไปพระท่านก็เดินออกมาชนพระซะเลยต่างคนก็ต่างล้มพอท่านลุกขึ้นมาได้แกก็ด่าตามภาษาคนโมโหฮะผมมองพี่ผู้ช่วยไปมองมา บ อกว่ามึงดวงตกแต่มีคนมาช่วยมึงทำไมมึงถึงทำอย่างนี้ ท่านพูดอย่างนี้ครับ ค่ะอืม โอ ้อืมใจเย็นเป็นอะไร ไปไปเจ็บแป๊บนึง เป็นอะไรคุณโอ๊ค ไฟห้องน้ำมันเปิดพี ่ไฟห้องน้ำใคร ผมยืนอยู่ตรงข้ามโรงแรม ไฟห้องน้ำของห้องเราเหรอ ไม่มันอยู่ชั้นสองนะแต่มันอยู่คนละฝั่งที่ผมพักเดี๋ยว อ่ะมีคนอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวผมถามป้า ถาม เมื่อกี้มันไม่เปิดไงพี่ผมยืนมองอยู่ อ่ะถามให้ได้ยินด้วยนะ ครับ อยากฟังคำตอบจากคุณป้าเออ เนียมเนียมไอ้ฝั่งนี้มีคนอยู่เหรอฝั่งนี้มีคนอยู่เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งไอ้ชั้นเดียวที่ผมอยู่นะเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งนี้ที่เป็นห้องแอร์อ๋อมีคนอยู่ใช่ไหม อ๋อโอเค ป้าผมเห็นไฟมันเปิดตกใจโอ้มีคนอยู่พ ี่อ๋อโอเคผมก็ว่ามันเป็นคนอยู่แหละก็โรงแรม แล้วปกติชั้นฝั่งนั้นไม่ค่อยเปิดนะพี่เพราะมันเป็นห้องแอร ์ครับครับเท่ากับว่าตัวของพี่แกคือทำมาแก้สิ่งที่แกขอไว้หรือยัง คือพาท่านจะพูดอย่างนั้นนะครับก็คือบอกว่าเขาให้มึงแล้วทำไมมึงไม่ทำให้เขา ครับครับ ทีนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาไม่ยอมเลยเขายืนชี้หน้ามึงอยู่เนี่ยรู้ไหม ครับ พระท่านเห็นนะพระท่านก็เลยเรียกเข้าไปในวัดเลยแล้วก็พาไปอาบน้ำมนต ์ครับ แล้วพระท่านเนี่ยจะให้นั่งรออยู่หน้ากุฏิแล้วแกเข้าไปทำอะไรเกือบชั่วโมงฮะ ครับ แล้วแกออกมาแกก็บอกผู้ช่วยคนนี้ว่ามึงต้องบวชให้เขานะ เอาต้องบวชเลยอะฮะ ใช่ครับ อ๋อ นี่คือเหตุผลที่ว่าแกหนีงานไปเลยฮะ ครับ แกหนีทิ้งงานตรงนี้เลยฮะแต่ถ้าหนีไปบวชเลย อ๋อคือทิ้งงานคือหนีไปบวชคือไม่ได้แบบว่าหนีเรื่องนี้คือหนีไปบวชที่เฉย ก็คือจริงๆก็ผมว่าต้องแก้จากเรื่องนี้แหละพี ่ครับครับ ก็คือต้องบวชให้เขาก็คือสิ้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะเจอแก ฮะ ก็คือแกหนีไปบวชมาทิศกว่านี่แหละ ครับ แล้วก็กลับมาทำงานก็สติสตังยังไม่ค่อยมี อ่า ใช่ครับ คือแกถูกลอตเตอรี่นะฮะรางวัลที่สอง ก็คือการไปขอเขาร างวัลที่สองก็คือเตรียมกลมสัก 200,000 บาทแต่การที่เขาอธิษฐานขอกับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในเนี้ยพอถูกปุ๊บคือยังไงฮะลืมหรือขี้เหนียว หรือไม่ทำให้เขาก็ไม่รู ้เออมันจะมีอยู่สองแบบคือถ้าลืมยังพอเข้าใจได้ถ้าลืมเขามาเตือนก็ไปทำให้เขาแต่ถ้าเกิดว่า แต่นี่ก็ ขี้เหนียวเดาว่าขี้เหนียว ไอ้ตรงนี้ไม่แน่ใจครับพี ่คือถ้าไปขอเขาแล้วมันได้อย่างนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเพราะว่าสิ่งที่ตัวคุณโอ๊คเล่ามากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติถ้าเป็นตามเรื่องที่เล่านะมันไม่ปกติแน่นอนที่อยู่ดีๆคนขายลอตเตอรี่อ่ะจะเอาลอตเตอรี่มายื่นขายให้ใบเดียวแล้วมันตรงกับเลขห้องอ่ะมันไม่ปกติ ตอนแรกผมก็ตกใจเพราะ2-2-3เนี่ยคือมันใช่มันตรงห้องเรา ครับครับ แต่กลายเป็นว่าที่ผมคิดจะอาจจะถูกแค่3ตัวถ้าถูกนะแต่กลายเป็นว่า3ตัวหน้า3ตัวหลังเป๊ะคือรางวัลที่2เลย ครับ ผมก็มันก็โหนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมเริ่มอยู่ไม่สุข เราไม่เกี่ยวนะเอาจริงๆคุณโอ๊ คไอ้ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าผมไม่เกี่ยว เราไม่ได้ เราอยู่ในจุดนี ้เราอย่าลืมว่าเราอยู่มานานเราอยู่มาก่อนเขาถ้าเราจะเจอหนักๆเนี่ยเหมือนกับที่พี่เขาเจอเราโดนไปนานแล้วคุณโอ๊คถูกไหม ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณโอ๊คจะคิดว่าโอ้เริ่มอยู่ไม่สุขจะอยู่ไม่ได้แล้วมันจะยังไงล่ะมันจะทำงานยังไงล่ะในเมื่อคุณโอ๊คพูดกับพวกเราแล้วว่าคุณโอ๊คไม่สามารถที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ ใช่ครับ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในตามแบบฉบับของเราทำงานของเราพักของเราผมเชื่อว่าเขาไม่มายุ่งไม่มาวุ่นวายหรอกเพราะคุณโอ๊คไม่ได้มีส่วนในเงินตรงนั้นถูกไหม ใช่ครับ ไม่ได้มีส่วนในเงินคือไม่ได้แบบอ่ะพี่คนนั้นเขาแบ่งให้ครึ่งนึงเอาไปใช้เอาไปละเลงเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคือเรามีส่วน แ แต่ที่ผมเพิ่งรู้มาช่วงกลางเดือนธันวาเนี่ยเงิน 200,000 หมดแล้วนะพี ่โอ้โห คือไม่รู้ว่าแกไปใช ้ หรือว่าเขามาเอาคืนก็ไม่ร ู้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ใช่ครับ นะคือ ก็คือแกก็ไปบวชนี่แหละแต่เงิน 200,000 ภายในไม่ถึงครึ่งเดือนนะ ครับครับอันเนี้ยอยากจะบอกว่าคุณโอ๊คมันเล่าช้าไปนิดนึงถ้ามันเล่าก่อนนะผมว่านะโอ้โหถ้าเป็นไปตามที่เล่าเนี่ยนะมีคนถูกเรื่องนี้มีคนถูกเลขเนี้ยมีคนถูกแบบเนี้ยเป็นหมื่นหมื่นคนที่ฟัง The Ghost Radio อยู่เชื่อดิ คือผม ผม ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเลขซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก ็ เลยไม่ค่อยได้แต่พอเจอกับตัวแล้วแบบใกล้ตัวมากก็เลยรู้สึกว่าโอ ้ครับ ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเราไม่เคยเจอแต่มาเกิดใกล้ๆกันอย่างนี้ มองได้2แบบสำหรับเรื่องนี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องตามที่แกอธิษฐานหรืออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่แกดวงของแกเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ดวงล้วนๆคุณโอ๊คคุณผู้ฟังนะฮะอยู่ที่ดวงว่าเอ้ยเราได้มาอย่างเงี้ยแล้วเราเอาไปใช้แบบถูกผิดมากน้อยขนาดไหนผมใช้คำนั้นดีกว่า ครับ เนาะ ก็ต้องขออภัยผู้ฟังด้วยนะครับถ้าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้น่ากลัว ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แหละคือแน่นอนว่าการขอพวกนี้มันคือสิ่งแลกเปลี่ยนในเมื่อเราขอแล้วเราได้เราก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนเพราะคำว่าขอเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าลูกช้างได้นู่นนี่นั่นลูกช้างจะทำนู่นนี่นั่นให้มันคือสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะไปขอเรื่องพวกนี้จากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเชื่อเหลือเกินว่าคนส่วนมากผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 80-90% เคยขอฮะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะขอมากขอน้อยขนาดไหนแต่เคยขอกันแทบทุกคนไม่ว่าจะเป็นการขอให้แค่สุขภาพดีมีความสุขมากๆขอไม่ให้มีอันตรายมาแผ่วพานหรืออาจจะขอในเรื่องของลาภยศสังเงินทองอะไรพวกเนี้ยเคยขอกันทุกคนถ้าสำเร็จถ้าเราขอแล้วถ้าเราบอกสิ่งแลกเปลี่ยนกับเขาไปแล้วเนี่ยอย่าลืมไปทำตามคำที่พูดเอาไว ้ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับ ครับนะแล้วก็ขึ้นไปนอนขึ้นไปพักผ่อนตามปกติคุณโอ๊คถ้าคุณโอ๊คคิดว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องทำงานเชื่อผม ใช่ครับ นะ ครับ ไม่ต้องไปหลออะไรอย่างน้อยเนี่ยเราคิดได้สบายเลยว่าชั้น2ณตอนนี้มีคนอื่นอยู่กับเราด้วยพ่อเห็นไฟเปิดแล้วป้าก็ยืนยันว่ามีคนพัก โอเค โอเคแล้วก็เดินทางไปทำงานที่ไหนก็เดินทางโดยปลอดภัยนะคุณโอ๊คนะ ครับก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังแล้วก็ทั้งพี่แจ็คพี่วีพี่บัตรด้วยนะครับ เช่นเดียวกันคุณโอ๊ค ครับ มีความสุขตลอดไปตลอดปี2562นะครับ ได้ครับ นะฮะ เอางี้ดีกว่าพี่แจ็ค ครับผม อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกว่าผมจะมาเล่าอีกเรื่องนึง ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเล่าแล้วกัน จัดมาพรุ่งนี้ก็ได้ ได้ครับพอดีว่าน่าจะทำใจได้แล้ว นะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับพรุ่งนี้เราเกี่ยวก้อยสัญญากันคุณพรุ่งนี้คุณโอ๊คมาอีกเรื่องนึงนะ ครับผม ได้ครับผมคุณโอ๊คขอบพระคุณมากมาก ครับ ครับ สวัส ดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ